پیام بیر که وقت جنگه، تفنگ دوستی براری هم قشنگه، تفنگ بل تا دلیا نزدیک و یک با همه یکی بوان نه تک و تک با برار و دشمنی در کشتمونه، تفنگ تشنه و خینه همه مونه، برار و دشمنی در کشتمونه، تفنگ تشنه و خینه همه مونه. تفنگ ند به تو با تیر کمانی، تفنگ کشتی غزال رنگ برنگی، تفنگ دنیا اگر داغت بینه، قشنگی سی همه زار و زمین، تفنگ دنیا اگر داغت بینه، قشنگی سی همه زار و زمین، برار و دشمنی در کشتمونه، تفنگ تشنه و خینه همه مونه، برار و دشمنی در کشتمونه، تفنگ تشنه و خینه همه مونه. بسازیم ای وطن ای آو خاک، رفیق روز روش سینه چاک، چه خوه روزگار بی تفنگی، میماده می نشر آو قشنگی، برکت ریزمی بی مثل بارو، دلیا پاک زلال دور روزگار، برارو رفیقو برارو هی رفیقو برا.